Can verdim Ahmedime, canım Muhammedime, can verdim Ahmedime, canım Muhammedime, dermandır dertlerime, gözlerim seni arar, dermandır dertlerime, gözlerim seni arar. Ararım Arafat'ta, sorarım Beytullah'ta. Ararım Arafat'ta, sorarım Beytullah'ta. Mahşerde, kıyamette, gözlerim seni arar. Mahşerde, kıyamette, gözlerim seni arar. Medine'de bir gül var, mahşere giden yol var. Medine'de bir gül var, mahşere giden yol var. Cennete katan el var, gözlerim seni arar. Cennete katan el var, gözlerim seni arar. Medine bağlarında gül kokar dallarında. Medine bağlarında gül kokar dallarında. Arafat meydanında gözlerim seni arar. Yarın Hakk'ın divanında gözlerim seni arar. Ararım Arafat'ta, sorarım Beytullah'ta. Ararım Arafat'ta, sorarım Beytullah'ta. Mahşerde, kıyamette, gözlerim seni arar. Mahşerde, kıyamette, gözlerim seni arar. Medine'de bir gül var, mahşere giden yol var. Medine'de bir gül var, mahşere giden yol var. Cennete katan el var, gözlerim seni arar. Cennete katan el var, gözlerim seni arar. Alemler seni arar, sensiz olmaz dünyalar. Alemler seni arar, sensiz olmaz dünyalar. Gönlümüzdeki deryalar, gözlerim seni arar. Gönlümüzdeki deryalar, gözler hep seni arar. Ararım Arafat'ta, sorarım Beytullah'ta. Ararım Arafat'ta, sorarım Beytullah'ta. Mahşerde, kıyamette, gözlerim seni arar. Mahşerde, kıyamette, gözlerim seni arar. Medine'de bir gül var, mahşere giden yol var. Medine'de bir gül var, mahşere giden yol var. Cennete katan el var, gözlerim seni arar. Cennete katan el var, gözlerim seni arar. Yarın Hakk'ın divanında gözlerim seni arar. Yarın Hakk'ın divanında gözlerim seni arar.